i oszczędny każdy za 10 zł miesięcznie. Zapraszamy do oddziałów banku i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szczęśliwa i cała trzynastka już na powierzchni. Jako ostatniego ratownicy wydostali z jaskini trenera chłopców. W serwisie też o porozumieniu ministra zdrowia z pielęgniarkami co do zasad wypłacania dodatków do pensji i o kontroli budowy Wielkiego Zamku w Puszczy Noteckiej. Akcja ratunkowa już niemal zakończona. W jaskini pozostali według agencji Reutera już tylko ludzie, którzy byli tam z chłopcami od momentu ich odnalezienia. Jak informują dziennikarze, stan zdrowia trenera nie jest dobry. Mężczyzna oddawał podopiecznym swoje racje żywnościowe. O tym, dlaczego przyspieszono akcję, mówił w TVP Info Piotr Paulo, instruktor nurkowania właśnie w Tajlandii. Czynnik, który powodował, że nie można czekać za długo, to kwestia kończącego się powietrza, kwestia wyżywienia dzieci, ich stanu psychicznego. No i prognozy pogody, która była dramatyczna i było wiadomo, że w końcu zacznie padać. Bo ostatecznie właśnie bardzo złe prognozy pogodowe spowodowały to, że zmieniono trochę plan akcji i zdecydowano się wydobyć poszkodowanych w trzech grupach, a nie czterech, tak jak pierwotnie zakładano, co skróciło całą akcję prawdopodobnie o jeden dzień. 23 czerwca 12 młodych piłkarzy i trener zeszli w głąb jaskini Tam Luang. Drogę powrotną odcięła im woda, która zalała korytarze po ulewnym deszczu. O osiągnięciu porozumienia z pielęgniarkami i położnymi co do zasad wypłacania dodatków do pensji poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Było wiele sytuacji, kiedy te dodatki były nieprzekazywane bądź przekazywane w sposób nie do końca właściwy. Chcieliśmy, aby pielęgniarki i położne w Polsce czuły się bezpiecznie, żeby ten dodatek, który był zabezpieczony w podstawie wynagrodzenia, tak żeby każda z pielęgniarek wiedziała, że te pieniądze, które jej się należą, muszą być wypłacane. W porozumieniu są też rozwiązania dotyczące zatrudniania pielęgniarek na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Jak podkreślił minister, rozmowy trwały prawie pół roku. Tymczasem w Lublinie trwa strajk pielęgniarek ze szpitala klinicznego nr 4. Domagają się podwyżki płacy zasadniczej. Kontrolę procesu wydawania zgody na budowę gigantycznego obiektu w Puszczy Noteckiej rozpoczyna Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Na polecenie Henryka Kowalczyka sprawdzane zostanie postanowienie Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu co do budowy zamku w Stobnicy, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska. Aleksander Brzuska. Mamy nadzieję, że wyniki tej kontroli dadzą nam jednoznaczną odpowiedź, czy wydanie decyzji przebiegło zgodnie z procedurami. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama mówi, że odpowiednie organy wydały pozwolenie na prowadzenie inwestycji na tym terenie. Jest to teren Puszczy Noteckiej, natomiast w związku z tym, że na wniosek poprzednich burmistrzów marszałek Wielkopolski odlesił te tereny, tam ta puszcza przestała w tym miejscu istnieć. Także gdy zostałem burmistrzem, to miałem taki zasany stan rzeczy, że tam w tym miejscu już jest puste pole pod inwestycje, więc nie wzbudzało to żadnego mojego niepokoju, ponieważ no, wszystkie organy już to przygotowały niejako. Burmistrz nakazał sprawdzenie postępowania przygotowawczego raz jeszcze i zawiadomił ABW. Wydanie pozwolenia na budowę należy do starostwa. Wicestarosta powiatu obornickiego Andrzej Okpisz zapewnia, że ponownie przyjrzy się sprawie. Integracji Bałkanów Zachodnich z Unią dotyczy szczyt w Londynie, w którym weźmie udział Mateusz Morawiecki. Premier jest już w stolicy Wielkiej Brytanii. Rozmowy w ramach tak zwanego procesu berlińskiego prowadzą przedstawiciele 8 państw unijnych i 6 bałkańskich. Choć szczyt w Londynie to debiut Polski w ramach procesu berlińskiego, to już w przyszłym roku nasz kraj zorganizuje kolejne spotkanie w tym formacie. Dziś premier Morawiecki ma przedstawić założenia przyszłorocznych obrad. Polska stale wspiera europejskie aspiracje Albanii, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny. Takie poparcie wyraziła też w połowie maja w Sofii cała Unia Europejska. Mateusz Morawiecki mówił wówczas o znaczeniu Bałkanów Zachodnich w kontekście migracji. I tak jak Polska w skuteczny sposób broni zewnętrznych granic Unii Europejskiej, dobrze kontrolując przepływ migrantów i przepływ uchodźców z Azji Środkowej, z Ukrainy, tak chcielibyśmy, żeby południe Europy było również dobrze

I've been working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, ooh, Daddy, you're a fool. You're a fool, and it makes me wonder why. Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she live in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool. Zaczytani. Poczytałem trochę odpowiedzi, które w dużym tempie zaczęły się pojawiać i mam trochę żal, że po tak długim czasie, kiedy ta audycja już istnieje, państwo ciągle uważają, że my występujemy w chórze, czyli że takie schematyczne, jak wszyscy mówią o koncercie Stonesów, to my na pewno zrobimy też na ten temat. A my uciekamy od takich choralnych występów i temat, mimo że podpowiedź rzeczywiście była, wydawałoby się łatwa, przynajmniej tych, którzy napisali do mnie z państwa, nie mam ani jednego trafienia. To chyba było 50/50. Tytuł utworu Fool to Cry, więc można było stawiać albo łzy, albo głupiec. Znaczy głupcy. Jedna odpowiedź przyszła, czy to nie jest o geologii. I przyszło mnóstwo odpowiedzi, czy to dzisiaj będzie o łzach, o smutku, o płaczu i tak dalej. I tylko jedna, że dzisiaj piosenki o głupcach. Tak napisał pan Grzegorz i pan Grzegorz napisał prawdę. Czyli co, wygrał? Dobra, bo będzie płyta. Nawet bez cła pan to dostanie, myślę. No, temat właściwie samowyjaśniający się. Tak, tak właśnie dzisiaj jest. Piosenki o głupcach. Jest ich, nie wiem, czy Wojciech Mann się ze mną zgodzi, nadzwyczajnie dużo. Jest przerażająco dużo. I w związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, główny wysiłek mój przy przygotowywaniu utworów był taki, żeby ominąć te oczywiste, a tych oczywistych jest strasznie dużo. No, to, co teraz zagramy, albo ja, bo to moja propozycja, to nie jest bardzo oczywiste i zdaje się, że Ania nie lubi tej grupy. Oj, której? Bo jest ich kilka. Tej, która wystąpi, ale tytuł usprawiedliwia obecność tego utworu, ponieważ brzmi on Everybody's Fool i nawet nie będę mówił, kto, Ania zaraz się zorientuje. Uważam, że bardzo dobry wybór. Tytuł idealnie pasuje do tematu. Evanescence to jest zespół, za którym Anna Gacek nie przepada. Tak, ja szczęśliwie udało mi się kompletnie zignorować obecność tej piosenki na naszej antenie. Ja ich poinformuję zresztą o tym. Och, dobrze, czas na kolejny utwór. Ten nie jest zupełnie oczywisty, ponieważ w tytule nie ma nic o głupcach. Nie jest też o głupcach. Jest to też bardzo inteligentna, pięknie zaaranżowana i zaśpiewana piosenka, więc nic się nie zgadza. Ale pochodzi z płyty zatytułowanej King for a Day, Fool for a Lifetime. I to jest... Aha. Tak, I to jest płyta, która przywołuje masę wspomnień, bo to połowa lat 90. To już nie był największy czas w dyskografii i karierze zespołu Faith No More, ale kiedy mijają lata, to okazuje się, że nie największy czas jest wciąż czasem wielkim. Co słychać na przykład w tej piosence. Jest ładny cytat. On może się znaleźć w jakiejś księdze przemyśleń twoich. To taka, ja nie jestem złośliwy. To taka broszutka pewnie. I didn't feel a thing. You didn't. piosenki o głupcach i rzeczywiście ten temat, tak jak i inne w naszej audycji, to nie jest tak, że niewolniczo musi być w tytule hasło. U mnie teraz w tytule jeszcze będzie, ale tak jak patrzę na inne piosenki, które wybrałem, to tam już troszkę wariantów jest, żeby nie było tak schematycznie. No ale skoro powiedziałem, że teraz będzie w tytule, tu nie mam pewności co do twojej sympatii bądź antypatii do tego zespołu, ale wydaje mi się, że absurdalnie może się okazać, że ty ich lubisz albo lubiłaś. Tytuł utworu jest idealny. Fools go crazy. Czyli nie dość, że głupcy, to jeszcze szaleją. No a grupa nazywa się Slade. Okazało się, że prawie trafiłem, bo Ania powiedziała mi prywatnie, ale zdradzę to, że właśnie Slade'ów to nie wypada nie lubić. Nie można, nie można nie lubić. Myślę, że wszystkie lata imprez karaoke, szczególnie na jakichś afterach po koncertach, to jest zespół bardzo lubiany przez muzyków. Ma w sobie coś tak bezgranicznie radosnego w tych piosenkach. Niesamowite, taką petardę energii. Tak. I te proste melodie, które nabierają smakowitości w ich wykonaniu. Absolutnie, to jest taki zespół. Ja wiem, że niektórzy w skrytości na przykład lubią Slade, ale jeśli ktoś nie zna twórczości, proszę koniecznie się przekonać. Albo spróbować. Piosenki o głupcach trochę nie wprost chyba się zaczną. Co tam, Aniu, u ciebie? Teraz inne słówko z języka obcego, bo nie fool, tylko dumb. Aha. Ono też znaczy między innymi właśnie pewną formę ograniczenia. Można nim obrazić kogoś. Można obrazić, bo teraz mówimy o ograniczeniu chyba nie u zdolności umysłowych, a raczej o inteligencji emocjonalnej. To skomplikowane. To skomplikowane sprawy. Ze skomplikowanych spraw powstała cała ta płyta, a jedną z pereł na tym albumie jest właśnie utwór zatytułowany Just Damn Enough to Try. I to jest Father John Misty z ostatniej swojej płyty. I know a few ten-cent words. I can break out to keep up with her, but you can take what I know about love and drown it in sing. I know my way around the tune. Be a single dry in room. You can take what I know about you and make me feel a small balloon. But I'm just dumb enough to try już, tak się kończy. No więc, skoro awizowałem trochę odejście od takiego literalnego traktowania hasła piosenki o głupcach, to teraz będzie utwór dość znany, ale specjalnie go wyciągnąłem, ponieważ jego tytuł brzmi Hope of Deliverance, czyli nadzieja na pomoc, na ratunek, na coś tam. A jak wiadomo, w powiedzeniu powszechnie stosowanym, nadzieja jest matką tego tematu. O, to chociaż ładne. Można się spierać, czy to jest mądre powiedzenie. Można. Ale nie będziemy rozważać teraz znaczenia tego, co się utarło, tylko po prostu chyba ucieszymy się z ładnej piosenki. A to jest ładna piosenka. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Sir Paul McCartney. I sprawdziłam, ale pamiętałam dobrze, to piosenka z 1992 roku. Stara. Stara. I zostaniemy w tym czasie, dokładnie w tym czasie w historii muzyki. A nie otrząśnij się z tego uwielbienia dla starości. Bo źle skończę. Tyle nowych, pięknych, tanecznych utworów. Prawda? Hip-hop jest taki fajny. Tyle się dzieje dobrego. No widzisz? A ja teraz nie dość, że lata 90, to jeszcze piosenka. Och. Ale chciałam przypomnieć ten moment w historii muzyki, bo sięgniemy teraz po nagranie koncertowe, bo nie oszukujmy się, jednak w wielu z nas te emocje są jeszcze świeże, dużego stadionu, dużego tłumu i tego, co dzieje się na scenie. To u tych starych raczej. I starych na scenie, i starych pod sceną, tak jest. Sięgniemy po zapis słynnej trasy ZOO TV zespołu U2 I już na koniec, przy tym bardzo wzruszającym finale, kiedy Bono śpiewał tą piękną piosenkę Love is Blindness, która zamyka płytę Achtung Baby, którą wtedy promowali, to kiedy już ten wielki stadion zastygał w tej rzewnej, miłosnej melodii, YouTube postanowili jeszcze podkręcić te emocje i doklejali do tej piosenki jeszcze 2 minuty bardziej, więcej i mocniej tego, co to jest wspaniała piosenka miłosna. A że zaczyna się od słynnego zdania o głupcach, to już inna historia. Piosenki o głupcach i teraz tak, lekka z mojej strony próba dywagacji. Ja wielokrotnie mam, Ania mi to wypomina, takie wypuszczam zdania, że z kobietami trzeba bardzo ostrożnie. Może należy mówić to częściej, bo zdaje się, że nie wszyscy o tym wiedzą. No po prostu trzeba ostrożnie. Obdarzać kobietę zaufaniem to jest wchodzenie na pole minowe troszeczkę. Ale nie mówimy tutaj o jakiejś sytuacji... Nie, realnej między nami. Nie, to ja mówię tak, ekstrapoluję właściwie. No i sobie pomyślałem, że skoro o głupca, to głupi jest ten ktoś, kto tak bez zastanowienia ufa panienkom. A panom? Panom to zupełnie inna historia. I teraz piosenka tak idealnie pasuje do tej mojej teorii, że natychmiast ją przyniosłem do radia. Jej tytuł Don't Trust a Woman. Nie ufaj kobiecie. A podtytuł jest interesujący dla wszystkich panów. To mówię, nadstawcie ucha. In a black Cadillac. Szczególnie jeśli ona jedzie czarnym Cadillaciem, to nie podchodzić, nie dać się omamić. A na potwierdzenie piosenka. Cold black hair, baby blue eyes. Sprawę kobiet w czarnych kadylatkach ma wyjaśnioną już. A teraz, Aniu, co ty masz przygotowany? Cieszę się, że przed chwilą był utwór dynamiczny, gdyż teraz będzie utwór niedynamiczny. No, musiałaś to zrobić. Ale chyba nie będzie też narzekania. Nie? Nie. Osiągamy po klasykę. Po starość nad starociami, która w takie leniwe, letnie popołudnia z czymś orzeźwiającym u boku i kimś gorącym u boku na przykład brzmi wspaniale. Tytuł I'm a Fool to Want You, więc no wszystko tak. W temacie, w wersji Billie Holiday. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you. I can't get along without you. Piosenki o głupcach, nie trzeba być głupcem, żeby nie docenić maestrii czegoś takiego, jak przed chwilą na antenie było. No to zakończmy jeszcze jedną starą rzeczą. Ship of Fools. O, tak. I na pożegnanie Robert Plant. Behind the smile, I know it well.